Państwo pewność. I tak w przypadku Benjamina Clementine. Płyta debiutancka jego, At Least For Now, już jest i dziś będziemy się nią cieszyć. To na literkę B, ale będzie też artysta na literkę A. Koniecznie, koniecznie, koniecznie, bo ta płyta też już zdążyła się ukazać w tym 2015 roku. Ale, żeby nie było przewidywalnie, Państwo wiedzą, że zespół The Decemberists wydaje swój nowy album za kilka dni. Dzisiaj jeszcze go nie będzie, ale z najnowszego albumu z 2015 roku. Teraz wystąpi i zaśpiewa wokalista zespołu The Decemberists, Colin Malloy. Take a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me in room service, honey. Me in room service, babe. Me in room service. We're living a life of sin. Try another city, baby. Another town. Wherever I have gone. Wherever I've been and gone. Wherever I have gone, the blues are all the same. Maybe tomorrow, honey, somewhere down the line, I'll wake up older, so much older, mama. I'll wake up older and I'll just stop all of my. Living is a gamble, baby. Loving's much the same. Wherever I have played, wherever I've thrown them dice, wherever I have played, the blues run the game. Take a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Powiem tak, to nie jest jedyne nagranie Colina Malloya na tej płycie, bo to jest cała długa, długa koncertowa płyta. W maju 2013 roku swoją premierę miał amerykańsko-francuski dramat muzyczny w reżyserii i według scenariusza braci Coen. Co jest grane Davis? Tak brzmiał polski tytuł, a amerykański oryginalny Saint Levin Davis. I mniej więcej w tym samym czasie w Nowym Jorku zebrała się cała gama muzyków najróżniejszych i przy okazji też wielu najważniejszych, by trochę nawiązać swoim występem do tego właśnie filmu. Czy mogę Państwu pokrótce bardzo, ale spróbuję pokrótce bardzo przytoczyć nazwiska? Avett Brothers, Oscar Isaac, Colin Malloy, Marcus Mumford, tu jeszcze jest Patti Smith, jest Jack White, no i jest dla mnie największa gwiazda tego koncertu. Tu obok Colina Malloya i Julian Welsh, John Baez. Cały album nosi nazwę Another Day, Another Time, Celebrating the Music of Inside Levin Davis. Dobre dwie godziny muzyki, dwie godziny gwiazd i dwie godziny takiej amerykańskości trochę, bo to w większości przypadków piosenki z początku lat 60. Amerykańskie piosenki zaśpiewane na nowo przez ważne postaci. I jakby nie było, wrócę jeszcze do tego albumu dziś, bo tak jak powiedziałem, John Baez tam jest dla mnie niezwykłą i największą gwiazdą. I chciałbym, by choć jeden utwór jeszcze dziś zaśpiewała, ale jakie to będzie wykonanie? A utwór państwo znają na pamięć. Adresy. Tak, adresy. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, adres poczty elektronicznej, numer SMS-owy 71335 i nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Zapraszam. Zapraszam do kontaktu. A teraz, nie wiem, czy państwo pamiętają, mniej więcej 4 lata temu w Mikrokosmosie pojawił się taki oto utwór. Thank you. Sam pomysł, by może nie początkujący, ale na pewno młody jeszcze wtedy, bo chyba od 6 lat dziewczyny działały. Zespół sięgnął po takiego klasyka. Wydaje się mocno... No, może lepiej nie, bo można się na tym wyłożyć. Ale okazało się zaraz potem, że ta wersja trafia i do mnie, do państwa, i nawet Piotr Kosiński zaakceptował i powiedział, tak, to jest dobra wersja, więc jak najbardziej uprawnione. The Unfangs, czyli Rachel i Becky Unfang z Wielkiej Brytanii. Zespół, który od czasu do czasu zaskakuje nas muzycznie. A jak będzie na nowej płycie? A to proszę posłuchać. A maiden walking in her garden, but her name I do not know. I'll go and court her for her beauty. Let the the answer be yes or no? Madam, madam, I'll come a-courting, that your favor I may gain. Sit you down, ye kindly welcome, then perhaps you may call again. Madam, I have gold and silver. All at your command. Don't tell me of your gold and silver. Don't tell me of your house and land. Don't tell me of your world of pleasure. All I want is a handsome out of fashion. Maiden's beauty soon decays. You pick a flower for bright summer morning, before the evening will fade away. First come the oxlip, then the cruel, then the pink, then the male. Then come a new love, then come a true love, before the evening will fade away. Once I lay on a young man's pillow, which I thought it was my own. Now I do sake of a false young man. To już jest ich własna kompozycja, to nie tylko covery. Zespół The Unfangs wykonuje, nie tylko. Płyta Mount the Air pojawi się za chwil parę i będzie więcej w Mikrokosmosie wtedy, obiecuję. Mam taki zwyczaj, że w ostatniej chwili przed audycją myślę sobie, a zajrzę jeszcze do któregoś z artystów, takich, którzy często pojawiają się w Mikrokosmosie, i zobaczę, co u niego słychać, u niej słychać, u nich słychać. No i tak zaglądam sobie dzisiaj późnym wieczorem na stronę Jamesa Vincenta McMorrowa i co czytam? On pisze tak. 2014 rok był niezwykły. Jestem bardzo wdzięczny każdemu, kto przyszedł na mój koncert, kto kupił czy posłuchał płyty Post Tropical, zatrzymał mnie na ulicy, żeby powiedzieć cześć albo zrobić zdjęcie, albo generalnie sprawić, by moje życie było lepsze. I bardzo chciałbym jakoś podziękować. I czytam dalej, czytam, a tam na dole strony jest: pobierz cały album nowy, koncertowy, za darmo. 14 utworów, a album zaczyna się tak. somewhere underneath, caught between a railing and mirroring the beat. But I no longer fish, and he is asleep. I saw no sense of holding, staring aimlessly. Now I wanna go south in the river, glacier slow, in the heart of the winter. Oh, I wanna go south in the river, facing alone, in the heart of the winter. And this will celebrate, this will celebrate. South in the river, face it alone, in the heart of the winter. Oh, I wanna go south in the river, face it alone, in the heart of the winter. Pan Mac Mruczek, kiedyś o nim mówiliśmy. James Vincent McMorrow. Life at Ace Hotel. To tytuł płyty, choć ta płyta, tak jak powiedziałem, dostępna na stronie artysty nie w wersji fizycznej, tylko w wersji cyfrowej jedynie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że... A tutaj jeszcze można coś obejrzeć nawet, jak to wyglądało na koncercie. No, Jamesa Vincenta McMorrowa nie było w Polsce jeszcze nigdy, więc może warto zajrzeć. jamesvmcmorrow.com. Polecam. A teraz najważniejsza płyta na początku tego roku. Połowę już znamy, ale ta druga część na pewno nie jest gorsza od pierwszej. A Part of This, Asaf Avidan. It's understood that you don't want to be a part of this. although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear, although overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice telling me it's crystal clear, although I'm here, I'm not a part of this. I think I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. It's crystal clear, I wasn't here, I'm not a part of this, I'm not a part of this, I'm not a part of this, I'm not a part of this, I'm not a part of this. I've never been a part of this. Jakie to jest genialnie staromodne. Pamiętam, kiedy ukazywał się poprzedni album Asafa, wtedy wiedziałem, że to jest coś niezwykłego i chciałem jak najszybciej Państwa zarazić, nawet na parę miesięcy przed polską premierą jego płyty. Dziś też jestem w 100% przekonany, że album jest niezwykły, że artysta jest niezwykły, tylko już nie jestem w tym zdaniu odosobniony. Niezwykle, niesamowicie staromodnie piękne. Proszę posłuchać. Nothing to fear, my friend. You have nothing to fear, my friend, except for love. We're moles, my friend. We are just moles, my friend. Blind against the dark, as where we belong. The hungry crocodile are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night? The hungry crocodile are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night? Forget them, friend. You better hear, my friend, where the tunnels never end. To love is to pretend. Don't try to love yourself again. That is the worst kind of pain. We're not those kind of freaks. Amen. We're a different sort of breed of men. Up there they're drinking down a day. They mix it with a Chardonnay. They try to keep the dark at bay. Down here the darkness stays. The hungry crocodile are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night? The hungry crocodile. Crocodiles are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night? Co mogę dodać? Asaf Avidan z nowego albumu Gold Shadow i to nie jest jego ostatnie słowo w dzisiejszym mikrokosmosie. Tak w ogóle to jest 13 minut. Jest taka godzina, 13 minut do godziny 5. I teraz też będzie klasycznie, choć to klasyka z zupełnie innej litery pisana, bo klasyka odwołująca się nie do lat, powiedzmy, że Asaf do 20. Albo 60. albo 50. tylko tak do 90. mniej więcej, z nowego albumu Belle and Sebastian. With the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges.

On też pojawia się teraz z nowym albumem. Albumem już nie tak melodyjnym. Albumem bardzo dziwnym. Albumem trudnym. Ale jaka to jest przyjemność posłuchać, kiedy muzyka swoje, wokalista swoje, a wychodzi z tego coś niezwykłego? Proszę sprawdzić. Malcolm Middleton, dwukrotnie z nowego albumu Music and Words. Last Wednesday, I was at home, and I was looking out of the window, and I saw a man walking past our house. He didn't have any clothes on, but he was wearing a pair of Wellington boots. I noticed that he was quite a funny shaped man, and he was quite hairy. He had some hair on his back and on his bottom, and he needed to have a shave. He was going a bit bald on his head, and he kept his mouth open all the time, and he was huffing and puffing a bit. It looked like he might be ill, like it was difficult for him to walk, or like his boots were incredibly heavy and he stopped a few times. I thought that maybe he had escaped from the mental hospital. There is a mental hospital near our house, and sometimes they get out, and they have to come out and fetch them and take them back. At one point he seemed to notice me, and he stopped, and he turned round, and he said,